Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Dzień dobry, minuta po czwartej i już mamy środę. nie grałem na tubie. Nawet chyba nigdy tuby nie trzymałem, tak sobie teraz pomyślałem o tym instrumencie. No ale są tacy, którzy doskonale radzą sobie na tym wielkim, dętym narzędziu muzycznym. Theon Cross na przykład z Wielkiej Brytanii. Wspaniały, młody, utalentowany, skromny, uśmiechnięty człowiek. Jest liderem, jest kompozytorem, jest tubistą, nagrywa płyty, koncertuje i rozpoczyna nasze dzisiejsze spotkanie w audycji Coś mi świta, bo w 4:06 rano, ten czas w programie trzecim Polskiego Radia, zarezerwowany jest właśnie dla tego pasma. A w tym paśmie witają Państwa dziś Irena Dan i Michał Grabek-Grabkowski. Pytaj mnie, Kiedy wybieram utwory do audycji Coś mi świta, a proszę mi wierzyć, bardzo lubię to robić. Często jest tak, że myślę sobie, ale dawno tego nie słyszałem. Może byśmy sprawdzili ze słuchaczami tak wcześnie rano. No i tak było między innymi w przypadku piosenki Nie pytaj mnie Tomka Lipińskiego. I proszę nie myśleć, że dzisiaj do końca, do szóstej charakter będzie taki lekko bujający, bo przecież jesteśmy tutaj po to, żeby państwa rozbudzić. Przynajmniej coś mi świta. Knock, knock, knocking on heaven's door. No nie wiem, czy z drugiej strony działa magia radia. No musi działać magia radia, przynajmniej takie mamy założenie, bo mnie to od razu przypomniał się rok 1992, bo wtedy za pomocą przekazu satelitarnego poznałem ten właśnie utwór, kiedy formacja Guns N' Roses, Axl Rose, na koncercie poświęconym pamięci Freddiego Mercury'ego wykonał ten song na stadionie Wembley, Knocking on Heaven's Door, w słynnej koszulce Kill Your Idol. I jeżeli chodzi o utwory i wspomnienia związane właśnie z nimi, no to kolejne nagranie, tak sobie pomyślałem, też poznałem dzięki uprzejmości anteny satelitarnej. Yeah. 22 minuty po godzinie czwartej. To jest środowe wydanie audycji Coś mi świta. Dzień dobry, witamy tych z Państwa, którzy włączyli trójkę. Bardzo się cieszymy. No to jak Państwo włączyli tą trójkę, to można do niej napisać, chciałem powiedzieć. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Pod ten adres wydaje mi się, że najprościej i od razu prosto do celu. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Mamy już pozdrowienia z budzącego się Wrocławia od pana Tomasza. Kto następny? Kto następny? Śpi, kochany, śpi. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Karta 31, pan Tomek dodaje, o, TSA też dobry, bo ma ten sam rytm, co silnik motocykla. Liczę na państwa kontakt, oczywiście, bo jak tego kontaktu nie będzie, od razu mówię, będę smutnym i obrażonym prezenterem radiowym, a tego chyba słuchacze nie chcą. Wy kłamiecie, aby kupić nas, wydajecie nasz bezcenny czas, wciąż myślicie, że to tylko tłum, zabraniacie dźwięków wszystkich stron. Nikomu nie wolno się z tego śmiać i nikomu nie wolno się z tego śmiać. Oh, przyjedzie. Ja dokładnie wiem, że jesteście ludźmi tak jak my. Choć czasami władza wam się śni. Kobra Nocka, pozdrawiamy serdecznie piękne miasto Toruń, czyli Kraków Północy. Choć o, teraz mogę jakieś kontrowersje tutaj państwu na antenie sprzedać, chociaż nie o to chodzi. Od 40 lat na scenie, od 40 niemalże lat na scenie Kobra Nocka cały czas koncertuje. Panowie w dobrej rock'n'rollowej formie. No i dzisiaj w Coś mi świta na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 25 minut do 5, a ja państwu maile każę pisać jeszcze pod groźbą, że się tu zaraz obrażę. No ale ruszyła korespondencja. Dziękuję serdecznie. No ja tu obudzeniu, a pan śpi, kochany śpi, czytam w skrzynce. No tak, troszeczkę intrygująca była ta piosenka, ale Kaja z Goranem przecież zawsze mile słyszani na antenie Trójki, prawda?